चंद दिनों से बालियात और उसकी शरह का सिलसिला जारी किया हुआ है। सुभान अल्लाह। उस सिलसिले की एक कड़ी अल्लामा की बाले जिब्रील एक नज्म की शरह करता हूँ। अल्लाह ताला शरे सदर से اس نظم کا خلاصہ غرض و غایت اتنا ہی ہے کہ علامہ فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتا ہے۔ فقر اور علم کا فرق بتانا چاہتے ہیں علامہ اس نظم شروع کرنے سے پہلے اتنا عرض کروں کہ ایک فقر خانقاہی ہے جس طرح کہ علامہ تقسیم فرماتے ہیں فقر کی، ایک فقر خانقاہی ہے اور ایک فقر سلطانی ہے۔ اقبال دوسرے کے حامی ہے، پہلے کے نہیں، پہلے کے شدید مخالف، فقر خانقاہ کے شدید مخالف۔ فقر خانقاہ کی جگہ جگہ مذمت کرتے ہیں۔ فقر خانقاہ سے مراد صرف خانقاہ اور اپنے آستانے پر بیٹھ کر یا کسی چلہ گاہ میں بیٹھ کر چلے میں مصروف رہنا، اپنے آپ کی محض اصلاح میں مصروف رہنا، ذکر الہی یاد الہی میں مصروف رہنا، تہجد اور نماز میں مصروف رہنا، عبادت میں مصروف رہنا، مگر کفر اور باطل کے خلاف نہ سوچنا، کفر اور باطل کی مخالفت پر زور نہ دینا، کفر و باطل کو ختم کر کے اسلامی انقلاب کے بارے میں اور اسلام کے نظام کے بارے میں نہ سوچنا، اس کے بارے میں اس نظام اسلام کے متعلق عملی قدم نہ اٹھانا، صرف ذکر و فکر میں مصروف رہنا، اقبال نے اس کو خانقاہی فقر کہا ہے، اس کا شدید مخالف ہے۔ یہ رہبانیت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ عیسائیوں کے جو راہب ہوتے تھے وہ ایسے ہی درویش بن کر رہتے تھے، سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک فقر سلطانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر سلطانی صحابہ میں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ تارک الدنیا بن جاؤ، اللہ تعالی کے عاشق بن جاؤ، طلبگار بن جاؤ، اور بن کر دنیا کو ہدایت کا پیغام دو اور نظام اسلام کو دنیا پر غالب کر دو۔ یعنی ایک ہے خالی اپنے آپ کو ذکر و فکر میں مصروف رکھنا، دوسرا ہے لوگوں کی ہدایت کو سوچنا۔ دنیا کو کفر اور شرنگیزی سے، فساد فتنے سے پاک کرنے کی سوچنا۔ تو میں نے بات کیا، علامہ اقبال جو ہیں وہ صحابہ کرام والے فخر کی بات کرتے ہیں اور ان درویشوں کے فخر کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور کی باطل اور طاغوتی شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکراتے رہے. بال فرماتے ہیں فقر کے موجزات کا جو سریر و سپا, فقر کے موجزات تا جو سریر و سپا, فقر کے موجزات تا جو سریر و سپا, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. فرماتے ہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ کا صحیح فقیر بنتا ہے نا تو پھر وہ کیا شان دکھاتا ہے, تاج و سریر و سپا, تاج بھی اس کے سر پر ہوتا ہے, تخت بھی اسی کا ہوتا ہے اور خدا کی فوج بھی اسی کی ہوتا ہے. کیا مطلب کہ جو فقر نبی پاک نے دیا ہے نا اس کا پیغام یہ ہے کہ بادشاہی لے فقیر, یہ نہ کہنا کہ ہم دنیا سے تعلق نہیں رکھتے, نہیں, ہم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر دل میرے ساتھ لگاؤ اور دنیا کو دنیا سے چھڑا کر میرے ساتھ لگاؤ. سمجھ نہیں آئی اس طرح کا درویش نہیں بننا کہ دنیا کو دنیا کے حال پر چھوڑ دو, ہم کسی کو کچھ نہیں کرتے نا. پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو راہب نہیں بننے دیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے میں کھاتا ہوں پیتا ہوں شادی بیاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہوں اس کے حقوق واجبات ادا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی جنگل میں نکلنے کا سبق نہیں دیا, کفر اور باطل کے ساتھ ٹکرانے سے ان کا دل دنیا سے ٹوٹ گیا, مالک کے ساتھ لگ گیا, جو تنہائی میں مقصود تھا تنہائی میں وہ ان کو خدائی میں مل گیا. تنہائی میں مقصود ہے وہ تبتل الہ تبتیلا, اللہ کی طرف کٹ جائیے, اپنے دل کو ہر طرف سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائیے. صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر کرم فرمائی کہ صحابہ کرام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عنایت فرمائی کہ ان کو دنیا میں رہ کر دنیا سے کاٹ لیا اپنے دین حق کی وجہ سے, کیونکہ ان کا دین حق باطل اور کفر کی مخالفت کا پیغام تھا. جب مخالفت کا پیغام تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باطل اور کفر کی طاقتوں کے ساتھ ٹکرائے, ہر وقت مصیبتیں تکالیف نئی نئی ان پر آئیں, ان نے برداشت کی, دل ہر طرف سے کٹ گیا, رشتہ دار برادریاں ٹوٹ گئیں, جب ٹوٹ گئیں ایک نئی برادری اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تیار ہو گئی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو چلوں میں حاصل ہوتا ہے, چلوں میں اور چلہ کشی میں حاصل ہوتا ہے نا, وہ گھر میں حاصل ہو گیا. جب اس دنیا میں کفر کا غلبہ ہو نا اس وقت سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت بزرگان دین فرماتے ہیں، اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے. سبحان اللہ، کفر اور باطل کا اگر دور دورہ ہو، غلبہ ہو نا، تو اس وقت سب سے بڑی عبادت کفر کی مخالفت ہوتی ہے، باطل سے ٹکر، باطل کی مخالفت ہوتی ہے، باطل طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا ہوتا ہے. جب اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے پھر چلے ہوتے ہیں. صحابہ کرام مہاجرین و انصار کو جو مقام ملا بعد والوں کو نہیں ملتا. سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے صحابہ کرام نے نہ مدرسے قائم کیے تھے نہ انہوں نے چلے کیے، لیکن ہما وقت جو دین کی فکر اور درد میں مصروف رہتے تھے اور ہما وقت جہاد کی فکر رکھتے تھے، اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اپنے ساتھ لگا. اور سب سے بڑی بات جو تھی نا، سب سے بڑی بات وہ جو اس سے بھی مقدم ہے، وہ تو رسول اکرم کی نگاہ ہے، نگاہ مبارک ہے نا. لا تقول راعنا وقول انظرنا، راعنا مت کہو، کہو انظرنا، محبوب ہم پر نظر فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شریف وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک لاکھوں سال کے چلے نہیں پہنچا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اقبال فرماتے ہیں، ارے بھائی وہ کیسا فقر ہے، وہ کیسی عجیب درویشی ہے جس درویشی سے حاصل اسلامی سلطنت نہ ہو، عدل کا نظام نصیب نہ ہو. فرمایا نہیں، فقر اصل وہ ہے جو وہ کہتے ہیں جس فقر کی میں بات کر رہا ہوں، اصل فقر وہ ہے، اصل درویشی وہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو، نظام مصطفیٰ ہو. کیا ہو؟ ہاں، جس کی یہ برکت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چوروں کتب ہو گئے، ہمارے حضرت صاحب چھوٹے فرمانے لگے یا چور تھے پھر کتب ہوئے نا، اسلام کا نظام جب آئے تو چور ہوتا ہی نہیں ہے. کیسی عجیب، کیسی لطیف بات، مرد حکیم نے کیسی عجیب بات کہی کہ یار چور تو تھا نا، بعد میں کتب بنا نا. اسلام کا نظام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام ہو، تو پھر چور ہی نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی؟ فقر ہے میرو کمیر. آپ فرماتے ہیں اوئے بے وقوف، اس کو فقر نہیں کہتے کہ وہ حاکموں کا محتاج ہو، نہیں، فقر یہ ہے کہ حاکم اس کے محتاج ہو. میرو کمیر فقر ہے شاہوں کا شاہ، یہ دولت فقر جس کو عطا ہو جاتی. اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ منگتے فقیر، آج کل یہ اوتری کے کچھ سبز پگڑی والے، وہ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ سید کے موقع پر سبز پگڑی والی جو تھے نا، سبز پگڑی والے، انہوں نے مسجد میں اپنے جناب وہ جماعت کے بندے بھیج دیے، اور عید کے بعد وہ سامنے جھولی لے کر کھڑے ہو گئے. وہ جس دوست نے مجھے یہ بات کہی نا، اس نے کہا، جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ کیا ڈرامہ ہے، پھر کہنے لگا میرے دل میں آیا یار استاد چشتی کے درویش ہوتے نا تو بھوکے مر جاتے، ایسا کام نہ کرتے. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں صحیح بات ڈالی ہے، یہ تو قرآن مجید میں ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يسالون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. فرمایا صدقات و خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں، وہ درویش ہیں، احصروا في سبيل الله، جو کام تو سارے کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنے راستے میں روک رکھا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو پھر دنیا کو ہدایت کا کام کون کرے گا. اخترو مجھول کا سیگا ہے، یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، سارے کام کر سکتے ہیں مگر اوہ سے روح اللہ تعالیٰ نے انہوں پنجابی چاکھا ڈکیا ہویا ہے اوہ ڈکیو میاں اوہ نہ جاوی خدا دا نہ ہی تجھے دنیا داری ہے اوہ در کمانج پہ گیا میرے بندیاں نو دین دا کام کنے یہ کنے دسنا ہے اوہ دین اوہ سے روح فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں روک کر رکھے ہوئے ہیں محصور ہے رب قید کر کے بایا ہے نہیں جانا میں تو انہوں نہیں جانا بس تواڈے سارے بندوبست آپ کراں گے تسا نہیں جانا لا یسالون الناس الحافا مانگتے نہیں ہیں لاکھ لعنات ہو یہ کیسے درویش ہیں جو مسجد کے دروازے پر جلی چوک درویش ہیں لا یسالون الناس الحافا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التحفف فرمایا جو ان کے حالات کو نہیں جانتا ان سے واقف نہیں ہے بے خبر آدمی ہے انجان ہے ان کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں کتنے مالدار لوگ ہیں بھائی یہ تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے حضرت صاحب جو ہیں ان کے درویشوں کی یہی شان ہے سمجھ نہیں آئی اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھو حضرت کا درویش ہی نہیں سبحان اللہ آپ کے سامنے ہے یار اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کا وقت ہم پر آیا ہے ہر طرح کا وقت دیکھا ہے یہ حاجی بوٹا صاحب تشریف فرمائے یہ جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے استغنا کے ساتھ وقت گزارا ہے ہم نے کہ نہیں گزارا لیکن یہ سب حضرت کی برکت ہے میرے حضرت ہمیں ہمیشہ استغنا اور بے پرواہی کا سبق دے سمجھ نہیں آ رہی ایک مرتبہ میں نے عرض کی ایک دوست کہتا ہے کہ جگہ لے لو آپ فرماتے ہیں تم لے لو مجھے اللہ رسول کافی ہے تمہیں دل کی بات کہتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ یہ لفظ مجھے مل جاتے اور ساری دنیا مجھ سے لے لیتے ان ان ان لفظوں میں جو کچھ ہے نا ہے ہر شیلا ہی کانپ اٹھا ہوگا کہ اے مرد فقیر اتنا تیرا مجھ پر اتنا اعتماد ہے مجھے اللہ رسول کافی وہ جیسے صدیق اکبر نے کہا ہے رضی اللہ ما بقیت لأہل کا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا انہوں نے عرض کی اب قیت لہم اللہ و رسول اپنے گھر والوں کے لیے یا رسول اللہ میں نے اللہ رسول کو چھوڑا پنجابی ہے جی آن دینے اللہ ربی وارث اللہ نبی وارث یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اس طرح کہنا وہابی تو اس کو شرک سمجھتا ہے لیکن کیونکہ اس کی تبا وہابی اس کی تبا مشرکانہ ہے خیر اس فقر کی بات کر رہا ہوں بھائی ہائے دنیا اندھی ہے حضرت صاحب کو نہیں پہچانتی یار کیا ہم اندھے ہیں ایمان سے حضرت صاحب دنیا کے طلبگار ہوتے قسمیہ کہتا ہوں پتہ نہیں کتنا دنیا ان کے پاؤں میں آ جائے آگے بات سنیے بھائی آگے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ علم کا مقصود کیا ہے اور فقر کا مقصود کیا ہے ذرا سمجھنا بھائی کہ علم کا مقصد کیا ہے اور فقر کا مقصد کیا ہے اب مقصد اور غرض و غایت کے اعتبار سے دونوں میں فرق بتانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ باتیں سنوئے علم کا مقصد ہے عقل کو پاک کرنا. ذرا سمجھنا یار, آپ پتہ چل جائے گا علم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا علم کا مقصود کیا ہے؟ بولو. عقل کو پاک کرنا. فرمایا فقر کا مقصود ہے دل اور نگاہ کو پاک رکھنا. دل اور نگاہ کو, کہ دل اور نگاہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے. اس کا مطلب یہ, پہلے شعر مصرے کا مطلب یہ نکلا کہ جب, توجہ, کہ جب علم کا مقصد عقل کو پاک کرنا ہے تو وہ علم ہی نہیں جو عقل کو پلید کر دے. اقبال کے بیان کے مطابق وہ علم ہی نہیں جو عقل کو سمجھ نہیں آئی. یہاں تک تو کہہ گئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. دل اور نگاہ مسلمان کیسے سمجھنا, یہ فقر والے کرتے ہیں. عقل, اب علم والا کیا, علم کا مقام ہے کہ عقل کو پاک کرے, یعنی سوچا پلیت کٹ دے. یعنی عقل دا, علم دا کام ہے کہ جب علم آئے گا عقیدہ صحیح ہوگا, فکر صحیح ہوگی. بات سمجھ نہیں آئی. جب فکر صحیح ہوگی تو عقل پاک ہوتا چلا جائے گا. عقل کو پاک کرنا اس کا مقصود ہو گیا علم کا. لیکن فرماتے ہیں جو فقر ہوتا ہے, فقیر درویش لوگوں کی سنگت صحبت میں جب نہ, جب تک نہ بیٹھو نا, میں قسمیہ کہتا ہوں دل پاک نہیں ہوتا. دل کے تمام صفات ذمیمہ فقرا لوگ اپنی نگاہ اور تربیت سے پاک کرتے ہیں, نکالتے ہیں ان صفات, بری صفات کو نکال دیتے ہیں اور اچھی صفات دل میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ پکی بات ہے کہ فقراء لوگ جو ہوتے ہیں نا, ایمان سے ان کا لوگوں کے دلوں پر پورا قبضہ اور گرفت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ, یہ کیونکہ فضل الہی, جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کے, تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, جس طرح چاہے تبدیل کر دے, جس طرح چاہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے نا. لیکن ہر کسی کے کرتا نہیں ہے, جس کا مقدر ہوتا ہے اسی کے. کسی طرح فقراء کے قبضے میں دل ہوتے ہیں, مگر جن کا مقدر ہوتا ہے انہی کا بدلتے ہیں. ایمان سے کہتا ہوں یہ بالکل, میرے یوں سمجھو کہ یہ تجربے کی بات ہے. ایک ہوتی ہے نا پڑھی پڑھائی, پڑھی پڑھائی نہیں, یہ تجربے کی ہے. جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح پھیرتے رہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی. اگر یار اب دیکھو یار کیسے عجیب بات ہے کہ لانتی قوم ہماری اتنا عجیب عجیب بن گئی ہے کہ علم اس کو کہہ دیا جو عقل کو پلید کرتا ہے, دل کو بھی پلید کرتا ہے عقل کو بھی. سمجھ نہیں بات کیا. یہ قاضی کی جماعت والے نا, قاضی کی جماعت والے, یہ ہے نا پنجاب یونیورسٹی, جانتے ہو نا پنجاب یونیورسٹی اسکول, بہت اچھے پیشاب یونیورسٹی. درویش بیٹھا ہے کہتا ہے پیشاب یونیورسٹی. ہمارے درویش نام رکھنے کے بعد چاہے کال پیر صاحبی کے متعلق کا پیر سیفٹی. اچھا خیر, پنجاب یونیورسٹی کے چاؤ وہ جو ہے نا کیمپس جو ہے نا کیمپس کے وہ نہر والا جو چوک ہے اس کے وہاں پر لکھا ہوا تھا جماعت غیر اسلامی کی طرف سے, ایک قاضی والی جماعت کی طرف سے. دل ما شاد, یار پہلے پتہ نہیں کیا لکھا, چشم ما روشن دل ما شاد, اس کا معنی ہوتا ہے ہماری آنکھ روشن ہے، دل ہمارا خوش. حضرت صاحب وہاں سے گزرے ہیں، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یار یہ کنجر اور منافق اور پلیت اور کافر لوگوں کی صفت ہوتی ہے. آنکھ روشن کی مطلب کدی نہ کسی کڑی تے پیندی رہندی ہے، دلے ما شاد کڑی پھسی دل خوش. آپ فرماتے ہیں لینو، مومن کی یہ شان نہیں ہوتی، مومن کا دل غمگین ہوتا ہے. اور آنکھ اس کی پر نم ہوتی ہے. کیویں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کیا نہیں فرمایا؟ کیوں بھائی وہ میاں صاحب فقرا دی گل ایک ہوں ہے، وہ ٹھرکی ٹولا سرکی ٹولا کی لکھی کڑا کنجرا دا چشمے ماں روشن دلے ماں. میرے حضرت نے فرمایا چشم ماں پرنم و دلے ماں پرغم. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک بیان کی گئی، دائم الحزن، ہمیشہ آپ غم زدہ رہتے تھے. لیکن اتنا ہوتا تھا دل غم میں مبتلا رہتا تھا، دین کا غم، اللہ کا غم، پتہ نہیں کیا. اور پھر لوگوں سے جب ملتے تو پھر آپ غم محسوس نہ ہونے دیتے. لوگوں کی ملاقات کے وقت اگلے کے ساتھ خوش رو ہو کر پیش آتے تاکہ اگلے کی پریشانی دور کر دوں. میں نے حضرت صاحب کو اسی حال میں دیکھا، پتہ نہیں کتنے مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ہیں اس مرد پر، بس وہی اٹھا رہے ہیں، لیکن جب بھی ملتے ہیں ہمارے دکھ کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. ایسی باتیں شروع، مجھے جب بھی پریشان دیکھا ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں فوراً، بس وہ ذہن ہی بدل جاتا ہے پریشانی. یہ فقیر کی نشانی ہے، مرد کامل کی. ہاں دل درد، دل درد چ مبتلا رہندا فقیر دا. دل خوشی چاہے بزرگ فرماندن اللہ تعالیٰ تو کٹ جاندا. اس واسطے اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے جب اس کو خوشی کوئی دنیا کی آنے لگتی ہے ادھر ادھر خوشی، تو اللہ تعالیٰ فوراً ساتھ کوئی غم دے دیتا ہے تاکہ دل پھر اپنے صحیح راستے پر چل پڑے. میاں صاحب فرماتے ہیں درد مندا نہیں لوڑ طبیبا، درد مندا نہیں لوڑ طبیبا، کم سارے وچ دردا، درد مندا نو مولا ملدا نہیں ملدا، بے دردا. لاکھ لعنات ہو سکولی پر، دلے مار چشمے مار روشن، دلے مار چشمے مار اے اٹھر کی ٹولا بگارتا دا. سمجھ نہیں آئی اے کیسے کیسے شیطانی جملے لائنوں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کی ہر ہر بکواس اسلام اور قرآن سے ٹکراتی ہے، لیکن فدو قوم کو پتہ نہیں چلتا. فدو جو سیانے آندے نے فدواں دے گھر فدو آئے دے فدواں ڈھول بجائے، قوم جو فدو بن گئی ہے، ہن انگریز فدو ماں چو دینا واسطے پتہ نہیں کی رب دی رحمت بن گیا آیا. روشنی دیتی گلائی نے، روشنی کڑی لبن دی، کڑی کیویں لبنی ہے روشنی، چان ٹھک اوتھے بجنا. اور سمجھ آئیے الحمدللہ ایک ہی علم ہے جو عقل کو پاک کرتا ہے، اس کا نام علم شریعت مصطفیٰ، علم دین ہے، اسی وجہ سے آئے شرقپور کا تاجدار غوث زمان قطب العارفین میاں شیر ربانی فرمایا کرتے تھے، او بیلیو علم علم دین ہے اور کوئی علم نہیں. اقبال بھی یہی کہتے ہیں، علم کا مقصود ہے باقی عقل و خرد، باقی عقل و خرد. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور ان لائنوں کا عقل ایسا پلیت ہوتا ہے، لائنوں کا سکولیوں کا ہر وقت پلیتی سوچتے ہیں، کیسے لوٹیں، کیسے ماریں، کیسے فراڈ، چکر بازیاں، بغیرتیاں، زنا، بدکاری، عیاشی، لانتیوں کو 24 گھنٹے ایک ہی خیال رہتا ہے، یا کھانے کا، یا پانے کا، یا ہگنے کا، یا بدکاری کرنے کا، یا لوٹنے مارنے کا، کوئی ہے اور خیال؟ ایمان سے بتاؤ، اس کو کہتے ہیں باقی؟ لاکھ لعنت ہے جو سمجھتے ہیں یہ شعور ہے. اتنا بے شعوری کہاں سے آئے گی؟ اگر یہ شعور ہے تو پھر بے شعوری کس کا نام ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی؟ آگے سنو بھائی. ہاں ہاں، یہ شعر آپ حضرت صاحب سے عام سنا کرتے تھے، سنتے ہی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز سنتے رہو گے. علم فقیر، علم فقیر ہو حکیم، فقری مسیح ہو کلیم. علم فقیر ہو حکیم، فقر مسیح ہو کلیم، علم ہے جو یائے راہ اور فقر ہے دانائے راہ. فرماتے ہیں میاں علم اور فقر میں یہ فرق ہے کہ علم فقیہ بنتا ہے، صاحب علم فقیہ کہلاتا ہے، حکیم کہلاتا ہے، لیکن جو صاحب فقر ہے نا وہ مسیح و کلیم ہوتا ہے. مسیح و علم فرمایا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہے، اور فقر وہ راستے کو جانتا ہے کہ کون سا راستہ ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے. عارف جو ہوا، فقیر عارف ہوتا ہے. معرفت حق جو آ گئی تو پھر پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے بھائی؟ اور آگے فرماتے ہیں، فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. ہم کہتے ہیں فقر مقام نظر، کیا مطلب؟ فقر صاحب، وہ صاحب نظر ہے، علم والا صاحب خبر ہے، وہ صرف حق کی خبر رکھتا ہے، یہ حق کو دیکھتا ہے، یعنی وہ صرف جانتا ہے اس کے متعلق، لیکن یہ صاحب نظر ہے، وہاں تک پہنچا ہوا ہے. فقر میں مستی ثواب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالی کی یاد میں مست رہنا، کہ ادھر اس میں ثواب ہی ہوگا. لیکن علم میں مستی، ادھر مستی، ادھر تو ہوش میں رہنا ہے، ہوش میں رہے گا تو کچھ عقل میں آئے گا. لیکن فقیر کیا کرتا ہے؟ فقیر کو ایک مستی ملتی ہے، وہ اپنے مولا کی یاد میں ہمیشہ مست رہتا ہے. فرق بیان ہو رہا ہے نا علم و فقر کا. علم کا موجود اور فقر کا موجود اور. اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ فرماتا ہے کلمہ دونوں پڑھتے ہیں, صاحب علم بھی پڑھتا ہے صاحب فقر بھی پڑھتا ہے. لیکن فرمایا دونوں کے کلمے میں یہ فرق ہے, وہ کہتا ہے صرف عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے علم والا, اور فقیر کہتا ہے حقیقت میں دیکھو تو موجود ہی کوئی نہیں, ایک ہی موجود ہے, باقی ایک ہی ہے, اس نے کون سے سب کچھ قائم کر رکھا ہے, کون ہے. جب تک چاہتا ہے کسی کو رکھتا ہے, جب چاہتا ہے لے جانا تو ختم کر دیتا ہے. معلوم ہوا اصل تو وہی ہے جس نے قائم کرا, تو موجود حقیقت میں وہی ہے, جو کچھ ہے باقی یہ سب مجاز ہے. سمجھ نہیں بات کیا رہی. اور آگے سبحان اللہ فرماتے ہیں, چڑھتی ہے جب فقر کی تان پہ تیرے خودی, چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. خودی پتہ اقبال نے خودی کس کو کہا ہے, غیرت ایمان اور آزادی, غیر اللہ کے ہر قانون اور حکمرانی سے آزادی, صرف اللہ کے. فقیر وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ کا معصوم. فرماتے ہیں جب یہ چیز, یہ فقر کسان پر تیغے, فقر یعنی وہ ایمان غیرت اور آزادی حریت, جب یہ فقر کسان پر چڑھ جاتے ہیں, فقر کی مطلب ساتھ ان کے فقر شامل ہو جائے, فقر مطلب کیا, جب اللہ کا فقیر ایسا ہوتا ہے نا, تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. اقبال فرماتے ہیں ایک فقیر کی چوٹ, ایک فقیر کی چوٹ پوری فوج کا کام دیتی ہے, پوری فوج کا کام. اور آخر میں فرماتے ہیں دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو, تیری نگاہ توڑ دے آئینہ اے مہر و مہ. فرمان رہے ہیں اگر دل تیرے زندہ ہو جائے نا, سورج اور چاند کو تو توڑ سکتا ہے, تیری ایک نگاہ انہوں توڑ دے گی, کہنا تو دیکھے گی. سبحان اللہ, یہ ہے علم اور فقر کا فرق جو علامہ اقبال نے بیان کیا, آپ کا ذوق تو بالا کرنے کے لیے میں نے. سبحان اللہ, تیری کمال.